slot here is my wealth. I don't know. I'm not talking too much to me. Evet, misali Vahabi konuşunu okuyorduk, değil mi? Efendim, dedik ki misal fiillerden ne olur? Vav, yef'ilu babındaki muzarilerden hasfedilir. Fi'letün vezindeki maslardan hasfedilir. Geriye kalan çekimlerde vav salim olarak kalır. Hazif yapılmaz. Yef'ilu babından vav hasfedilir dedik. Fakat o vavdan sonraki kesre ortadan kalkarsa yu'adu şeklinde olursa yev'idu yu'adu, o zaman vav geri gelir. Hasfedilen vav geriye gelir. Hasfedilmez. Lem yu'ad. Yef'alu babında vav hasfedilmez. Vav kalır dedik. İşte vecile yevcelu örneğinde olduğu gibi. Yine yef'ulu babında da vav hasfedilmez. Yine kalır. Yef'ulu vecühe yevcühü. Vecühe sâra şerife. Şerefli olduğu manasında. Şimdi bir takım kelimeler var. Müellif onları anlatacak. Aslında vav'ın hasfedilmemesi gerekiyor idi kurala göre. Fakat vav oralarda ne yapılmış? Hasfedilmiş. Bunları anlatıyor bize şimdi. Bismillah. Ve hudifet. Hasfolundu. El vavu. Vav hasfolundu. Vav neyden hasfolundu? Min yata'u. Yata'u'dan hasfedildi. Ve yese'u, yese'u'dan hasbolundu. Ve yada'u, yada'u'dan hasbolundu. Ve yaka'u, yaka'u'dan hasbolundu. Ve yede'u, yede'u'dan hasbolundu. Yede'u, yetruku yani terk ediyor. Vat'e, yevta'u. Vesi'a yevse'u. Veda'a yevda'u. Minel babi thalith. Vaka'a yevka'u. Veda'a yevde'u. Şimdi normalde bunlar vatı'e veya vata'e, onun da var, üçüncü baktan da var. Vatı'e veya da vata'e. Vata'e, yata'u. Yevta'u. Beynel ya'il meftuhati vel kesre vavvak olduğunu hasbediliyor. Bunlarda ise beynel ya'il meftuha vel meftuha. Fethayla, fethalı ya'ile. Fetha'nın arasındaki vav hasfedilmez. Yevcelu. Yevcelu oluyor. Bunlarda da yevtau, yevsau, yevdau, yevka'u, yevde'u denilmesi lazım idi. Bunlardan vav hasfedilmedi. Niye? Li'enneha. Li'ennehâzihil ef'âle. Zira bu fiiller fil asli aslında, fil asli bunlar aslında, evet, fil aslı bunlar aslında ne ile olucu bunlar? Bil kesri, kesre ile yef'ilu, yani ala vezni yef'ilu, yef'ilu vezninde olucudur. Ne ile? Bil kesri, yani bil kesri ile ayni, aynen cümlenin kesesiyle. Ve futihat, ve futihat, fethalandı. Ne? El aynu, yani aynel fiili fethalandı. Neden sonra? Yani ba'de hazfil vavi. Vav hasfolunduktan sonra yevdi'u, yati'u, yata'u, yevsi'u, yesi'u, yese'u. Yevzi'u. Yevzi'u. Yevza'u. Yevki'u. Hudifetil vavu. Ve futihatil aynu. Yeqa'u. Yevdi'u. Yedi'u. Yedi'u. Peki niçin? Niye? Neden dolayı? Li harfil halki. Ne demek yani? Li vücudi harfil halki fiha. Fi hâzihil ef'al. Bu fiillerde boğaz harfi bulunduğu için. Şimdi boğaz harfi ne yaptı? Orada mevcut. Lamel fiilinde ne var? Hemze. Yeda'u. Hemze. Yesa'u. Ayın var. Yeda'u. Ayın var. Yeka'u. Ayın var. Yeda'u. Ayın var. Şimdi sanki musannife şöyle bir itiraz girebilir miydi burada? Vav hasfedildikten sonra, vavdan sonraki kesre, ki vavun hasfedilmesine sebep olan o kesre ortadan kalktığında, fetaya döndüğünde uidet el vavu, vav geri gelir, el mahzufetu, değil mi? O zaman madem ki aynı fiil fetalanınca ya tavu olunca bunların da yev dau, yev kau, yev sa'u, yev da'u şeklinde olması gerekmez miydi? İşte bir yerde bunu cevaplıyor, diyor ki boğaz harfi vardır orada, boğaz harfi vardır. Yani madem ki boğaz harfi var, boğaz harfi olduğundan dolayı orada bir ne yapıldı? Takfife gidildi yani. Hafifletmeye. Feta nedir? Ehaffül harekettir. Ehaffül hareket olduğu için. Yani aynel fiilinin kesrelenmesi, aynel fiilinin kesreli olmasından dolayı vav hasfediliyor. Tamam. Aynel fiil kesreli olduğu için vav hasfediliyor. Ama aynel fiilinin kesilsin sonra senin ne yaptın? Fetaya nakletti. Fetaya nakledilince o zaman vav, hasfedilen vav ne yapmasın? Geri gelmesin. İşte geri gelmiyor. Niye gelmiyor? Haful hareket olduğu için biz fetayı verdik. Yani bu boğaz harfinin orada bulunmasından dolayı verildi yani. Ha, boğaz harfi bulunmasa, boğaz harfi bulunmasa o zaman işte ne olacaktı? Geri gelecekti. Yani vav geri gelecekti. Yevcelü gibi. Peki. Ve min yederu. Gelelim şimdi yederu'ya. Yederu'dan da hasf olundu. Yevzeru. Değil mi? Aslı yevziru idi. Tamam. Beynel yayil meftuhati vel kesre. O bu hak olduğunu. Ol baba hasfederek. Biz de hasfettik. Yezeru. Tamam. Tamam. Hasfettin. Güzel. Hasbettin. Yediru. Değil mi? Yediru. Onun için ehaffül hareket olduğu için kesreyi fetaya tebdil ettik. Tamam, oldu sana. Yederu. Peki bu şimdi. Şimdi burada ne? Aynel fiili kesredir. Vedira yederudan geliyor bu. Mazisi yok. Kullanılmıyor yani. Vedira. Yevzeru. Yevzeru. Tamam. Aynel fiili kesreli değil mi? Yevzeru. Hadi sen dedin ki ben bunu yevziruydu da şaz olarak vava asfettim. Ondan sonra da takvip için kesirelim. Boğaz harfi de yok. Buradan niye asfedildi? Değil mi? Niye asfedildi? Vavun asfedilmesine gerektiren bir şey yok. Likevnihi, likevni yederu, yederu olduğundan dolayı bima'na yede'u. Yeda'u manasında olduğundan dolayı. Yeda'u ey yetruku. Terk ediyor. Yeda'u ey yetruku. Terk ediyor. Aynı manayı taşıyor. Likevnihi. Likevni yeda'u. Yeda'u olduğu için. Ne manasında olduğu için? Ne manasını taşıyor? Bimana yeda'u. Yani fi. Fi. Ma'na yeda'u. Yani bimana bab burada fi manasında. Öbür nüshaları da fi'dir zaten. Harbice. Fî mâna yedâ'u. Yedâ'u manasındadır. Yani yedâ'u'nun manası nedir? Yetruku. Tamam. Yeda'un manası nedir? O da yetruk. Ve ematu öldürdüler. Ve ematu öldürdüler. Ne demek yani öldürdüler? Tüfek mi? Tüfekle vurdular mı yani? Ve ematu yani öldürdüler. Kullanmadılar yani. Evet. Yani lem yusma' minel arab. Araplardan duyulmamış. Maziye. Yeda'u ve yeder. Yeda'u ve yederunun mazisinin kullanıldığı Araplardan ne yapılmadı? Duyulmadı. Yani ve ematu öldürdüler. Ne demek? Lem yusma' minel arabi. Araplardan duyulmadı. Veda'a ve zira. Bunların mazinin kullanımı duyulmadı. Duyulmadı. Yani ematü ey terekü yani. Terekü isti'male. Terekü isti'male el fi'lil mazı. Bunların fiil mazısının kullanımı terk edildi yani. Ve ematü öldürdüler. Sarfçılar ne yapmış? Öldürmüşler. Terk ettiler dese daha iyi olur. Yani imate gibi yani. Hiç daha hiç kullanılmadı yani. Geri dönme imkanı yok. Yok. Ve ematü öldürdüler. Mazıyı yede'u ve yederu. Yedav ve yedarun mazisini ne yaptılar? Terk ettiler. Kullanmadılar. Araplardan böyle bir şey ne yapılmadı? Duyulmadı. Evet. Ve terekü isti'malehuma. Bunların istimali. Şimdi mesela bunların emri kullanılıyor. Da'a, da'a, da'u. Da'i, da'a, da'a, zer, zera, zeru. Ve zeru ma bakiye minar iba. Zeru. Ondan sonra kella bel tuhibbuna el acile ve tezerûne el tezerûne muzarisi kullanılıyor. Efendim emri kullanılıyor. Mazisi kullanılıyor. Yani bunu adeta şeye cevap gibi veriyor. Sen ne biliyorsun? Yezeru belki yezera yeda'a şeklinde belki buna fiil mazidir. Değil mi? Diyor ki hayır. Bunların fiil mazisi kullanılmadı. E sen nereden çıkardın? Ve hazful fa'i, fa'il fiilinin hasbedilmesi fiil müstakbeli, fiil muzaride hasbedilmesi de delilun delildir ala ennehu vaviyun. Bunlar vavlıdır. Çünkü yağda zaten ne yapılmıyordu? Fa'il fiili hasbedilmiyor. Değil mi? Bunların fa'il fiili hasbedilmiş. Bunların fa'il fiili hasbedildiğine göre madem ki faal filan hasbedilmiş, halbuki yesera yeysiru. Faal fiilinin misali yaide hasbedildiği yoktu. Bunlarınki faal fiili hasbedilmiş, ye muzarat harfi. Nereye, ne kaldı? Dal. Dal aynel fiili, aynı da lamel fiili. Faal fiili nerede? Faal fiili hasbedilmiş. Yederu. Ya muzarat harfi. Tamam. Dal. Zal aynül fiili değil mi? Ra da lamül fiili. Fa'il fiili nerede? Hasbedil. Ve hazful fa'i. Fa'nın hasbedilmesi de fa'nın hasbedilmesi fiil müstakbeli yani fiil fi'lil muzari fiil muzaride fa'il fiilin hasbedilmesi nedir? Delilun delildir ki ala ennehu vavi ala enne hazel fi'il bu fiil vaviyun. Vavlıdır. Misali vavidir. Şimdi bu bir suale cevaptır aslında. Bu cümle. Niye? Şimdi takdiri şöyle. Deniyor ki Araplar yedav ve yedarun'un mazisini terk ettiler mi? Ettiler. Kullanmadılar değil mi? Kullanmadılar. Kullanmadılarsa siz bunun vavi midir, yai midir olduğunu nereden anladınız? Nereden çıkarttınız bunun vavlıdır, yalıdır? Değil mi? Yeda'a, yeda'u. Yeda'u idi, yasbidi. Belki böyledir. Yedera, mazidir. Yederu, o da muzaridir. Nereden çıktı? Bu sana işte buna cevap veriyor. Diyor ki bak kardeşim. Faal fiili hasbedildi mi? Hasbedildi. Faal fiili hasbedilmesi bunun vavlı olduğunu delildir. Vavlı olduğunu delildir. O zaman demek ki mazisi nedir? Veda'a. Muzarisi de nedir o zaman? Veda'a. Yevde'u. Yevde'u. Vav gitmiş. Vezera ve vezira dörtten. Yevzeru. Yani demek ki faal fiilin hasfedilmesi delildir ki ala ennel mahzufe vav. Yani orada hasfedilen vavdır. Delildir ki ala ennehu o hasfedilen yani vavu hasfedilmiştir. Dolayısıyla o fiilde nedir? Vaviyyun vavlıdır. Yani. Hasfedilen vavdır. E vav olması da hasfedilen vav olması da neye delalet ediyor? Demek ki bu vavidir. Ya'yı olsaydı o ne yapılmaz? İz levkâne ya'en ya olsaydı lem tuhze. Has bulunmayacaktı ki cevap zaten veriyor ona. Ve emmel ya'u imdi ya'ya gelince fetesbutu. O sabit olur. Kalır, durur. Alâ külli halin. Alâ külli halin. Her halde, her durumda. Yani sevâun vaka'at fil mâdî. İster mazide vakı olsun. Ev fil mudâri' ev fil emri. Ev fi ismil fa'il, ev fi ismil mef'ul. Tamam, hiç fark etmez. Nerede vak olursa olsun. Efendim. Orada durur. Peki. Nahvu. Şunun gibi. Yemune yeymunu. Yemune yeymunu. Yemune yeymunu. Bu ne gibidir aynı ki? Hasune yahsun yani. Aynı bakta. Onun gibi. Minel yum. Yumun maslarından geliyor. O da bereket demek. Yemune bereketli oldu. Yeymunu bereketli oldu. Thubutul hayril ilahi fişşey. Yani bir şeyde ilahi hayrın sabit olması manasında geliyor. Evet. Mesela denir ki yemunar raculu. Yemunar raculu. Ne demek? İzâ sara meymunen. Adam bereketli, mübarek olduğu zaman da yemine racülü. Ve yesera yeysiru. Yesera yeysiru. Yeysiru. Evet ne gibi? Ke darabe yadribu. Değil mi? Darabe yadribu gibi yani. Peki hangi masadan müştaktır şimdi? Nereden müştak şimdi? Yesera yeysiru. Yesera yeysiru. Meysir mastarından olur mu? Olur. Meysir. Ne demek? Kumar. Kımar. Deniyor değil mi? Ve huve kımarul arabi bil ezlam. O fal oklarıyla Arapların kumar oynaması. Bu ayette de var ya vel meysiri. İnnemel hamru vel meysir. İnnemel hamru vel meysir. Peki bir de bu yesera'nın yesura şeklinde kullanımı vardır. Yesura. Yesura yeysuru. Yesura yeysuru. O zaman yusur mastarından geliyor. Yusur mastarından geliyor o zaman. O zaman kolaylık manasına. Yusur. Kolaylık manasına geliyor. Evet. Kolaylık manası. Yuridullahu bikmül yusra ve la yuridu bikmül usur. Peki. O zaman 5. bapta onu. Ve ye ise yey esu. Ye ise yey esu. Bu da hangi bap? Alime ya'lemu. Ye ise yey esu. Kanata yaknatu. Kanata kanita yaknatu. Kanita yaknatu. Ümit kesti. La taknatu min rahmetillah. La taknatu min rahmetillah. Kanita yaknatu. Ye ise ümit kesti. La teyesu var değil mi? La teyesu bir ravhillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesti. Tegulu sen dersin fi ef'ale. İf'al babında. Tegulu sen dersin nerede? Fi ef'ale. Yani fi babi, fi babil if'al. İf'al babında sen dersin. Ne dersin? Neyden? Minel ya'iyyi. Minel fi'lil misali el ya'iyyi. Misal fiil ama nasıl misal fiil? Yağlı olan misal fiilde if'al babına yani mimma fa'uhu ya'u. Mimma fa'uhu ya'u. Fa'al fiili ya olan fiilin if'al babına nakledildiği durumda dersin. Ne dersin? Ey serah. Ey serah dersin. Fil mazi, mazide. Ey serah. Yusiru. Yusiru dersin. Fil fi'lil muzari. Tamam mı? وَلَمَّا كَانَتِ الْوَاوُ وَاقَعْتًا بَيْنَ الْيَاءِ وَالْكَسْرَى. Evet. Kesre ile efendim ya arasında vak oldu değil mi? Yuy-si. Yuy-siru. Yuy-siru. Yuy-siru. Ya sakin. Ma kabulü mezmum. Ya'yı ne yaptılar önce? Vava kalbettiler. Yuv-siru oldu. Vav sakin, ma kablü mezmum, vav-ı halüze terk ettiler. Yusiru oldu. Yusiru. Yani ya'nın vav'a kalbedilmesinin örneğidir yani. Ya ne yapılıyor? Vav'a kalbediliyor. Lennel ya sakinete, sakin ya, tamam mı? İzâ kânet, izâ kâne ma kableha mazmûmen, ma kablü mezmum olduğunu kulübetil ya'u vav. Ya baba kalbetiliyor. İsaran. İsaran fevo. Evet. Fevo musirun. Bu da ismi faili. Fevo musir. Peki. Fekulübet. Şimdi anlatıyor burada bize. Fekulübet kalbolundu. El ya uya vave. Ya baba kalbolundu. Fekulübet kalbolundu. El ya uya vave. Ya burada ne yapıldı? Baba kalbolundu. Şimdi musirundan anlatıyor bunu. Sen yusiru'da da anlatabiliyordu. Müsirun. Değil mi? Müsirun. Ya sakin. Ma kabül mezmum. Ya'yı baba kalbetire. Musirun. Ve valize terk etme. Musirun. Sen bunu muzaride anlatsa daha iyi yerindeydi. Lisikuniha. Lisikuni liya'yı. Ya sakin olduğu için. Ve ndımami ma kabliha. Ma kabli de ne olduğu için? Mazmum olduğu için, evet, zammeli olduğu için dolayısıyla vav, ya ne yapıldı? Vava kalbolundu. Nokta. Ve fifte'ale ve tekulu yine dersin nerede? Fifte'ale. Evet. Minel vaviyyi vel ya'yi yani. İster vavlu olsun, ister ya'lı olsun bir fiil iftial babına nakledildiği zamanda ve tekulü sen dersin nerede? Fifteale. İfteale yani bir misal fiil iftial babına nakledildiği zamanda. Neyden? Minhuma yani minel vaviyyi vel yay. Vavlı olsun, yağlı olsun. Minel mu'telil fa'yı. Fa'al fiil illetli olan bihima bil vavi vel yay. Bu nakledildiği zamanda iftial babında ne dersin? Ne dersin? Gelecek itteade. İftial babında tuklebani. Tuklebani yani tuklebul vavu vel ya'u. Tuklebani o elif failidir. O elif fail olunca o elif nereye racidir? Yani el vavu vel ya'u. Ve tuklebani elif şimdi elif. O ikisi kalbolunur. Hangi ikisi yani? Tuklebul vavu vel ya'u. O vav ya yani fil madı vel mudari ise vesmil fa'il ismi fa'il vesmil mef'ul ismi mef'ul de o vav ya kalbolunur. Neye kalbolunur? Ta'en ta'ya kalbolunur. Önce o vavı ne yapıyorsun? İv te'ade it te'ade. İ tesera it tesera. Ta'ya. Ve tüdü gamani. Ve tüdü gamani. Her ikisi idgam olunuyor. Yani o tudgamul tudgamut ta'u el yani el maklubetu min el vav. El maklubetu min el ya. O vav ve ya'dan kalbolan o ta'lar idgam olunur fi ta iftale. Nereye ifta idgam olunuyor? Fi ta iftale. İftal babın ta'sında idgam edilir. Yani bedele ta'il ula birinci ta'nın yerine teşdid. Ne verir oraya? Şedde verir. Tamam. Nahvu. İttiade. İttiade aslında ibtiade idi. İftial babının faal fiilinde vav vakı oldu. İftial babının faal fiilinde vav vakı olduğu zaman ol vavı ta'ya kalbederlermiş. Biz de kalbettik. İttiade oldu. Kelime de iki harfinin vakılı ta'lar. Evvelkisi sakin, ikincisi harekeli. Evvelkini ikinciye ne yaptık? İdgam ettik. İttiade oldu. Yetteidu aslında yevteidu. Yine faal fiilinde vav vakı oldu. İftial babının faal fiilindeki vavı te'ye kalbederler. Biz de kalbederler. Yetteidu oldu. İdgam edin. Yetteidu. Fehuve mütteidun. Fehuve mütteidun aslında müteidun idi. İftial babının faal fiilindeki vavı te'ye kalbederler. Biz de kalbettik. Mütteidun oldu. İdgam ettik. Mütteidun. Velâke mütteadun. Mütteadun aslında neydi? Mütteadun idi. İftial babı farfindeki babı ta'ya kalbederler. Biz de kalbettik. Mütteadun oldu. Evvelki ta'yı, ikinci ta'yı idgam ettik. Mudgam'dan midir? Mudgam fiyonu. İkinci ta'ya bir şedde verdik. Mütteadun oldu. Ve tesara. Ve tekulü ittesara. İttesara dersin. İtesera idi. İftial babının faal fiilinde ya vakı oldu. İftial babının faal fiilinde ya vakı olduğunu ol ya'yı ta'ya kalbede. Biz de kalbedik. İtesera oldu. İdgam ettik. Ta'yı ta'ya ittesera oldu. Yettesiru aynı şekilde. Evet. Yeytesiru idi. Fehve müttesirun fehve müytesirun. Müytesirun. Ya'yı ta'ya kalbettik. Müttesirun. İdgam ettik. Müttesirun. Seninki idgamı çıkıyor zaten. Müttesirun. Ve gad yugal. Şöyle de söylenir. Ve gad yugal. Bazen söylenir. Yani bazı Arap kabilelerinde şöyle de duyulmuş. Böyle de gelmiş. Bunu şimdi bize evet, itteade, itteade diyorsun ama bazen böyle denmediği de var yani. Ve gad yugalu bazen söyleniyor. İteade. İteade diye söylüyorum. Yani bi kalbil vavi ya. Vavı ya'ya kalbetmek için. İteade. Aslında ivteadeydi. Vav sakin, ma kabri meksur. Vavı ya'ya kalbettik. İteade oldu. Bi kalbil vavi ya. Tamam. İyi ta'adı. Ya te'idu. Müzaresinde de ne demişler? Ya te'idu. Yani bi kalbil vavi elife. Yev te'idu. Ve mutaharikun fil as. Ma kablu meftu el an. Ve bu elife kalbettik fil hal. Ya te'idu dedik derhal. Evet. Fe ve mute'idun. Evet. Mute'idun idi. Vav sakin. Ma kablu mezmun. Vav halize terk ettik. Mute'idun oldu. Böyle de bir kıraat, böyle bir okuyuş, böyle bir lehçe mevcut. Burada mantıklı zor bir tamam. Yani olabilir. Ve itesera, itesera. Aslı üzere bırakılmış. Yani, değil mi? İtesera, ilal yapılmaksın. İl, alel aslı yani. Aslı üzerine kalmış. Ya tesiru, ya tesiru, bi kalbil ya'yı elife, takfifen değil mi? Yey tesiru dedin, iki tane ya yan yana, lithikalil ya'eyni, yani iki ya yan yana gelmesi ağır olduğu için. Yani taleben lit takfif, yani takfif talep edildiği için. İki yanın toplanması ile ağırdır. Yey tesiru, yey tesiru şimdi yesara. Yesara da ya harekeliydi değil mi? Ya müteharrik filasıl yani. Ma kabri meftu el an. Ya elfe kalbettik. Ya tesir oldu. Yani lit takfif. Takfif için o ya ne yapılıyor? Elife kalbedilir. Peki. Fehüve. Getirmiş mi ismi faalini? İyi tesire. Ya tesiru dersin. Tamam. Fehüve mu tesirun. Kumar oynayıcı. Fehve mutesirun. Mutesir. He? Nerede? Mekâne? Yo ayrı o gelecek o. O tamam. İtesere ya tesirü dedi. Yani o önü ismi faili. İteade ya te'idu fehve mute'idu. Hani ismi faili? İtesere ya tesiru. Mutesirun. Değil mi? Mutesirun. Mutesirun. Yazmayı siz yazacaksınız. Evet. Ya tesir o değil mi? Nereye koymuşsun? Mübarek. Ta ismi meful gelmez, tamam gelmez. Ne ismi meful gelmez, ismi fail gelir yani. İsmi meful gelmez de. İsmi fail gelir. Bakalım Şerh Hazretlerine bak. Fehuve mutesirun. Fehuve mutesirun. Bi kalbil ya'i vaven. Mutesirun. Ya sakin, makablü mezmum. Ya'yı vava kalbettik. Efendim ne oldu? Ya'yı vava kalbettik. Mu'tesirun. Vava halize terk ettik. Mu'tesirun. Evet. Güzel. Ve hâzâ mekânun mu'teserun fîhî. Böyle denilmiş. Yani, ve hâzâ, Araplardan meşhur bir söz bu. Ve hâzâ şu. Hâzâ şu. Hâzâ şu. Nedir? Mekanun, bir mekandır. Bir yerdir ki mutesarun fihi, kendisinde kumar oynanılan bir yerdir. Mekanun, bu bir yerdir. Bir mekandır. Tamam. Hâzâ, bu nedir? Mekanun, bu bir yerdir. Mutesarun, mutesarun fihi. Şimdi mutesarun fihi yani fismil mef'ul yani ismi mef'ul da böyle gelir yani gelirse harf-i cerle geliyor ya onun dolayı. Mutesarun. Aslı neydi bunun? Mutesarun. Ya sakin. Ma kabli. Mezmum. Ya'yı vava kalbettik. Mutesarun. Vav sakin. Ma kabli. Mezmum. Vava halinde terk edip mutesarun oldu. Peki alelluga el fasiha nasıl deniyor? Mutesarun yani. İttisardan geliyor. Mutesirun. Değil mi? Şimdi mekanı mı gösterseydi hocam? Yani? Mekanın, mekan o mutesirun fihi orada sıfat oldu onun. Yok yani bu kumar oynayan, kumar oynanan. He. Kumar oynanan. Hı hı. Kağıtlar mı olur, karşıdaki rakip mi olur? Yer, yer, mekan. Yok bunu anladım. Herhalde mekan mutesirun fihi, burada problem yok da. Hı. İsim mef'ul yani nasıl oluyor? İsim mef'ul gelmez işte böyle harficeyle geliyor. İttisar lazımdır ya. İttisara kumar oynandı demek. Oynadı değil mi? Yok. Bu... İttisar lazımdı. Öyle mi? Tabii. Lennel ittisara lazım. Tamam. Onun için oynadı. Ve abberel musannifu anhu an ismi mef'ul bihâzihil ibâre. Oynandı. İttisara kumar oynandı. Yani, o ismi faili koymadı ya ben onun için ismi faili dedim. İsmi mef'ulü bak getirdim. Mutesarun fihi. Tamam mı? Hani ismi faili. Mutesirun. Bunu biz koyduk. Tamam. Bunu ekledik. Ve hâzâ. Şimdi bu ismi meful gelmediği için böyle ibareyi böyle getirdi yani musannif. Değil mi? Bak. Diyor ki ve abberel musannifu anhu an ismin mef'uli bihâzihil ibâre. Yani bi ziyadeti lafzati fihi. Fihi lafzını getirdi. Leannel ittisâra lâzimun. Ve lâzimu la yubnâ minhu ismin mef'uli illâ ba'de tâdiyetihi bil hurf. Fe yecibu tâdiyetuhu. Yani ta'diyet ittisari bi harfil cerri liyubna minhu yani minel ittisari efendim ismul mef'ul. Fe'addâhu mu'elifun mütâdikudu bi fi fi'de. Ve mana zâlik. Bunun manası nedir? Hâdâ mekânun mutesirun. Hâdâ mekânun yul'abu fîhî el kımâru. El mukâmera yani. Kumar kendinde oynanan yer. Kumar oynanmış yer. Şimdi burada lügat-ı fasiha üzerine ne diyecektir? Mekan-ı muttesar. Muttesar. İdgam ile yani. Muttesar. Peki. Nokta. Ve hukmu vedde yeveddü. Şimdi ve hukmu vedde yeveddü. Vedde yeveddünün hukmu vedde yeveddü fi. Vedde ne oldu? Misal vavidir. Aynı zamanda muzaaftır. Değil mi? İki tane dal yan yana gelmiş. Tamam. Ne gibidir? Ke hukmi adda ya'addu. Adda ya'addunun hükmü gibidir. Vette. Adda ya'addudaki hükümler neyse, tamam mı? Onda da aynı hükümle geçiyor. Mesela adda, adda, adda, addu, addat, addata, addirne. Veddedine. Ondan sonra azizete, azizetüme, azizetüme, azizeti, azizetüme, azizetüme, azizetüme, tamam. Veditte, vedittüme, vedittüm, veditti, vedittüme, vedittüne, veditti, veditti. Ondan ya'addu, ya'addani, ya'addune, te'addu, te'addani, ya'addane, yeveddu, yeveddani, yeveddune, teveddu, teveddani, yevdetne, değil mi? Teveddu, teveddani, teveddune, teveddine, teveddani, tevdedne, eveddu, neveddu. Tamam. Aynı hükümler onda da nedir? Geçerli. Yani muzaaf fiilin faal fiili illetli olan ki vedde, yeveddu gibidir. Bunların hükmü mu'tel olmayan muzafirin hükmü gibidir. İşte fi vücubil idgami ve imtina'ihi ve cevazihi, değil mi? Aynı şekilde. Ve tegulu fil emri, ama emirde ne dersin? İdet ve tegulu, sen dersin. Nerede? Fil emri. Bunun emrinde. Yani fi emri vedde yevet. Ve de yevetün emrinde sen de idet, idet dersin. Şimdi ne gibi? Ke i'vav, i'vav gibi, i'vav, değil mi? Yani bir fekil idgam olduğu zaman. Peki idet aslında neydi? İvdet. Asluhu ivdet. Vel aslu fi ivdet. Vav sakin. Ma kabli meksur. Vav'u ya'ya kalbettik. Ne oldu? İdet oldu. Tabii bu bir fekil idgam. Peki şunu da söylemesi lazımdı o zaman müellifin, değil mi? Ve de kulu fil emri, sen emirde dersin. Vedde, vedde dersin. Veddi, veddi dersin. Ve idet, idet dersin. Ne gibi? Ke alzı, alza, i'vaz gibi. Sadece şey, bir fekil idgamı söyledi yani. Değil mi? Peki. Yani sanki orada iler var, öbürlerinde iler yok ama onlar da bilmesi lazım. Vedde dersin, değil mi? Bi fethillam, lamelfin fethillam, vedde. Veddi dersin, tamam. Değil mi? Aynı adda, addi, i'zaz. Vedde, veddi, idet, ivdet gibi. Evet, saniye. Geldik ezber fiile. Ve yecüz vedde bil fethi vel kesin ki Allah. Ve zekere idet. İdeti zikretti sadece lima fihi minel ihlal. Onda ihlal bulunduğu için. O zaman demek ki yani ihlal var. Orası yine de kapalı Seyyid Hocam yani. Ve tegulü fil emri. Sadece emri sanki onu... Emri farklıdır ancak. He. İllet dersin. Ötekisi gelmez gibi diyor. Tabii yani. Biraz yani. Ve tevetti idet. İdet de öyle daha güzeldir yani. Öyle demesi uygun. Yani Allah bizim söz. Bunun olanı o idi. Hatta o ki altta dedi hocam.